Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De grens tussen Gaza en Egypte is even opengegaan. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. Enkele honderden mensen met een buitenlands of een dubbel paspoort hebben de grens over kunnen steken. Nu eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. Inspecties maken zich grote zorgen over de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De inspecties van Justitie en Gezondheidszorg noemen de situatie uiterst kritiek. Volgens hen gaat het nu al mis. Nog niet in de zin dat mensen niet bij te slapen, wat we vorig jaar hebben gezien. Maar we zien dus nu al dat het eigenlijk al veelvuldig mensen moeten slapen, bijvoorbeeld in de wachtruimtes van die IND op dit moment. De oproep van de inspecties volgt op een waarschuwing van het COA afgelopen weekend. Toen al moesten asielzoekers slapen in wachtruimtes omdat er te weinig ruimte was. Meta, het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram, mag in Nederland en de andere Europese landen geen gepersonaliseerde advertenties meer laten zien. Dat heeft de Europese Organisatie van Privacy Waakhonden besloten. Die persoonlijke reclames zijn gebaseerd op het internetgedrag van gebruikers, maar zijn in strijd met de Europese privacyregels. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram is gevestigd in Ierland. De toezichthouder van dat land moet binnen 2 weken maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat Facebook en Instagram zich aan het verbod houden. Het Panamakanaal laat opnieuw minder schepen toe vanwege de droogte. Normaal gesproken gaan er gemiddeld 36 schepen per dag door het kanaal dat de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan verbindt. Nu kunnen er niet meer dan 18 tot 25 schepen per dag door het kanaal. Ajax moet voor straf 1 wedstrijd spelen zonder supporters van de harde kern. Die zijn op 25 november niet welkom bij de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Aanleiding voor de straf zijn de rellen en vernielingen tijdens en na de klassieker eind september tegen Feyenoord. Ajax moet ook een boete betalen van €25.000. De stemwijzer is in een week tijd 1,5 miljoen keer ingevuld. Bij de vorige verkiezingen in 2021 werd dat nog 1 miljoen keer ingevuld in de eerste week. Mensen kunnen met de stemwijzer hulp krijgen in hun keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen. Al Jazeera meldt dat er opnieuw een Israëlische luchtaanval is geweest op het Jabalia-kamp in de Gaza-strook. Volgens Hamas zijn daarbij honderden mensen gedood. Andere bronnen houden het op tientallen. Inmiddels zijn de eerste mensen met een buitenlands paspoort die vastzaten in de Gaza-strook aan de Egyptische kant van de grens aangekomen. De groep wordt nu gescreend door de Egyptische grensbewaking. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het zijn. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich met een knappe zege op de nummer 12 van de wereld geplaatst voor de 8e finale van het ATP-toernooi in Parijs. Hij versloeg de Amerikaan Tommy Paul in 3 sets. Van de Zandschulp neemt het in de 8e finale op tegen de Rus Andrei Rublev en die staat op nummer 5 van de wereldranglijst. De ANWB heeft een waarschuwing afgegeven voor de storm Kieran. Die is bezig om de Atlantische Oceaan over te steken en bereikt morgen in de loop van de dag West-Europa. Weervrouw Roosmarijn Knol. De meeste wind is weggelegd voor het zuiden van Engeland en ook het noordwesten van Frankrijk. En morgenochtend zul je al wel merken dat die wind steeds meer in kracht gaat toenemen. En de piek van de wind valt dan op donderdagmiddag. Dan kan het pal aan zee en ook op de Noordzee een tijdje stormen. Windkracht 9. De ANWB adviseert om mensen om morgen zoveel mogelijk thuis te werken. Het weer, het is bewolkt en vanuit zuidwesten komt er weer regen op ons af. Het is 14 graden. Vanavond en vannacht houden die buien aan. Morgen is het een onstuimige dag, zoals gezegd, als gevolg van storm Kieran. En ook morgen wordt het net als vandaag 14 graden. Dankjewel Clemens. We gaan naar de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Bianca, is het druk vanmiddag? Ja, het is best wel een drukke avondspits weer, zeker voor een woensdag. Je hebt onder meer heel veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Hengelo tussen Kootwijk en knooppunt Beekbergen. Het oponthoud is 50 minuten, de vangrail is beschadigd, dus er is een rijstrook dicht. Je kunt omrijden via Ede en Arnhem over de A30, A12 en A50. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je 20 minuten oponthoud tussen Vinkeveen en Utrecht-Leidse Rijn. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. Op de A12 is het druk richting de Duitse grens tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar. Het oponthoud is daar 30 minuten. En door de afgesloten Vlakentunnel in de A58, die is in beide richtingen dicht, is het heel druk op de N289 vanuit Goes. Tussen Goes en Ierseke heb je nu ruim 1 uur extra reistijd. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artivor, Lindeloog, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Elke week horen duizend mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar verse makkelijke maaltijden. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Verschillende mensen met een dubbele nationaliteit die vastzaten in Gaza zijn de grens met Egypte overgekomen. Ook deze vrouw stond in de rij voor de grensovergang in de hoop op een veiliger onderkomen. We heard yesterday that the borders will be opening, so we came here hoping to leave. We have a little hope to leave and save our lives. Ook mochten er een paar ambulances met zwaar gewonden de grens over. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. De grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte bij de plaats Rafah ging vanochtend dus open, rond 9 uur, deels was dat. Journalist Joost Scheffers is in de Egyptische hoofdstad Cairo. Joost, wat kun jij vertellen over de situatie bij de grens? Is hij nu nog open of is hij inmiddels weer dicht? Ja, dat is niet duidelijk, omdat het ontzettend lastig is om er goede verslaggeving van te doen. Aan de Egyptische kant zijn er geen onafhankelijke journalisten. En ik en andere correspondenten zijn daardoor afhankelijk van de beelden van de Egyptische staatstelevisie. Die zij naar buiten brengen, waarop wel duidelijk te zien was dat er mensen bij de grens kwamen, de grens overgingen en dergelijke. Maar hoe de situatie op dit moment is, dat is onduidelijk. Wel werd er vanmorgen bericht door persbureaus dat de grens waarschijnlijk de aankomende dagen steeds even open zal zijn om de buitenlanders die in Gaza vastzitten in fases door de grens naar Egypte te laten gaan. Want ja, het is een kleine grensovergang. Die is helemaal niet gebouwd om dagelijks zoveel mensen er doorheen te laten. Voordat de oorlog begon gingen er dagelijks misschien enkele tientallen mensen doorheen. En zeker niet grote aantallen zoals vandaag het geval was. Nee, want over die aantallen gesproken, hoeveel mensen zijn er vandaag de grens overgestoken, is al duidelijk? Niet precies. Al Jazeera sprak over zeker 335 buitenlanders of Palestijnen met twee paspoorten die de grens zijn overgekomen. Dus ja, exacte aantallen zijn niet bekend. Wel zijn er ook ongeveer 80 ambulances de grens overgekomen. Zo vertelde iemand van het Egyptische Rode Kruis op de staatstelevisie. En dat aantal zal waarschijnlijk ook de aankomende dagen toenemen. Dat was overigens nog wel lastig om te regelen, want in eerste instantie wilde Hamas dat hun gewonde strijders ook met die gewonden mee zouden mogen gaan. Maar daar ging Egypte niet mee akkoord. En alle zwaar gewonden die Egypte zijn ingekomen zijn ook aan de Egyptische grens gecontroleerd om te kijken ja, wie ze precies hun landsgrenzen binnenhaalden. Ja, want het gaat dus om mensen met een dubbel paspoort of buitenlanders. Kon iedereen die dan vandaag ook de grens over wilde dat doen? Of zitten er nu nog heel veel mensen te wachten? Er ging een lijst rond met ongeveer 500, namen. Een lijst die onbevestigd was. Die 500 mensen die mochten naar de grens komen. Alleen, ja, van die 500, volgens... volgens Al Jazeera zijn daar dus 335 van de grens overgekomen. Maar hoeveel mensen daar zijn achtergebleven is onduidelijk. Want het is ja, een heel chaotische situatie aan die grenskant, aan de Palestijnse kant. Het waren echt dromme mensen die daar aan het wachten zijn. Mensen wisten daar ook niet precies waar ze aan toe kwamen, waar ze aan toe zijn. Dus ja, hoe zich dat verder ontwikkelt is nog onduidelijk. Nee, en dan over de andere kant van de grens. Want de mensen die het dus wel is gelukt, wat is er vervolgens met hen gebeurd? Is daar plek om die mensen op te vangen? Nou, voor de mensen met, voor de buitenlanders stond ambassadepersoneel klaar van diverse ambassades. Voor zover bekend zijn er nog geen Nederlanders de grens over gegaan. En de mensen die daar dus werden opgewacht door de teams van de ambassades, die werden later naar waarschijnlijk de hoofdstad Cairo gebracht om met de eerstvolgende vlucht naar huis te gaan. En de ambulances die klaar stonden aan de Egyptische grens, die hebben daar de gewonde Palestijnen ingeladen. En die zijn vervolgens verspreid over verschillende ziekenhuizen in de buurt van de Rafah-grensovergang. Ja, en je noemde het net al, Nederlanders eventueel. Daar is dus nog niks duidelijk over, of die daarbij zaten? Tot nu toe nog niet. Minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken, die zei wel vandaag dat ze blij was met de opening van de grens. Al heeft ze wel opgeroepen aan de Nederlanders om ze niet naar de grens te komen zolang ze nog niet een officiële oproep hebben gekregen. Wel heeft ze gezegd dat er een team van dat er een team klaar staat aan de Egyptische kant van de grens om ze vervolgens op te vangen en ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk naar Nederland kunnen gaan. Maar Buitenlandse Zaken zegt wel dat ze nog altijd in nauw contact staan met alle Nederlanders die vastzitten in Gaza. Ja, er is dringend behoefte aan hulpgoederen in Gaza. Weet je of er ook vrachtwagens bijvoorbeeld de andere kant Gaza in zijn gekomen nu de grens open was? Op livebeelden van de Egyptische staatstelevisie was te zien dat op de momenten dat de ambulances bij de grensovergang klaarstonden, dat er door een andere poort meerdere vrachtwagens van onder meer het Rode Kruis heb ik gezien en van UNICEF de Gazastrook inreden. Later zag ik daar ook bevestiging van langskomen dat er vandaag weer 20 vrachtwagens de Gazastrook in zijn gegaan. Maar ja, die 20 vrachtwagens, dat is bij lange na niet genoeg, nog steeds niet, voor alle hulp die in Gaza nodig is. De VN zei eerder al dat er dagelijks wel minstens 100 vrachtwagens nodig zijn om aan die noodhulp te voorzien. En dat het huidige aantal vrachtwagens dat Gaza binnenrijdt ongeveer 4% is van de, ja, van de hulp die Gaza kreeg voordat de oorlog begon. Dus ja, dat verschil is nog altijd gigantisch groot met wat er nu binnenkomt. Ja, Joost, dit was dus de eerste keer sinds de oorlog ruim 3 weken geleden uitbrak dat de grens openging. Is er al wat meer duidelijk over hoe die deal daarover tot stand is gekomen? Ja, Qatar heeft deze deal bemiddeld in overleg met de Verenigde Staten die dit hebben gecoördineerd. Ze hebben dit bemiddeld met Egypte, Israël en Hamas om die grens te openen. En waarschijnlijk ging Hamas door Qatar overstag. Afgelopen maandag zei het Witte Huis al in een persconferentie dat ze Hamas als schuldige aanwezen dat er nog altijd 500 Amerikanen vastzitten in de Gazastrook. Want volgens het Witte Huis, Hamas zou de grens niet opereren aan hun kant en daardoor zitten daar alle buitenlanders vast. En daar sprak ik vandaag ook over met Koert de Buff. Hij is professor Midden-Oostenstudies aan de Vrije Universiteit van Brussel. En ja, hij ziet er ook wel in dat het vooral Hamas belang was om de buitenlanders zo lang mogelijk in Gaza te houden, omdat het toch wel weer de extra aandacht vestigt op Hamas. En ja, wij praten er nu ook over in dit interview, over hoe het gaat met de Nederlanders daar. Dus ja, had Hamas er vooral belang bij om alle buitenlanders zo lang mogelijk in Gaza te houden. Ja, dankjewel Joost. Ga ik door naar Tel Aviv, naar correspondent Nasra Habib-Allah. Nasra, welk belang heeft Israël erbij om deze mensen uit Gaza te laten gaan? Ja, er is op Israël natuurlijk internationaal veel druk uitgeoefend om dat te doen. Al die wereldleiders die hier de afgelopen weken allemaal langs zijn gekomen om met premier Netanyahu te praten, die hebben het daar ook met hem over gehad en bij hem erop aangedrongen om de mensen met de nationaliteit uit hun land toch uit Gaza te laten gaan. En voor Israël is het natuurlijk belangrijk dat zij steun blijven krijgen van de internationale gemeenschap. En daar speelt dit ook een rol in. Ja, en Joost zei het net al, Hamas heeft er dan eigenlijk juist weer geen belang bij dat die buitenlanders vertrekken uit Gaza. Of is er voor hun nog wel een voordeel? Nou ja, Hamas heeft inderdaad eigenlijk eerder gezegd, er gaat helemaal niemand Gaza uit, tenzij daar iets tegenover staat. We weten natuurlijk niet wat er achter de schermen allemaal besproken is tijdens die onderhandelingen. Maar kennelijk zijn ze nu toch bereid geweest om die grens, in ieder geval voor een deel van de mensen met een dubbel paspoort, te openen. Maar ja, wat ze daar dan voor terug hebben gekregen, dat weten we niet precies. En ja, in Gaza zelf, dat zei Joost net ook al, is er wel heel veel frustratie over hoe deze deal dan precies uitgevoerd wordt met maar een beperkte groep mensen met een dubbel paspoort die op die lijst staan. Want ja, er zijn natuurlijk nog veel meer mensen met een dubbele nationaliteit die al weken bij die grens aan het wachten zijn en er vandaag dus achterkwamen dat zij niet op die lijst stonden, niet weg konden. Terwijl de situatie in Gaza steeds gevaarlijker wordt. Nou, daarover gesproken. Er zijn vandaag berichten gekomen van een nieuw bombardement op het Jabalia vluchtelingenkamp in Gaza, dat gisteren ook al door Israël werd gebombardeerd. Wat is er bekend over het nieuwe bombardement? Hamas en Al Jazeera die hebben vanmiddag gemeld dat er dus een tweede bombardement op dat kamp geweest zou zijn. Dat is inderdaad de tweede keer binnen 24 uur. Gisteren kwamen er ook al 50 mensen om het leven daar. En een correspondent van Al Jazeera die was daar vanmiddag ter plaatse. En die zei toen dat er weer tientallen slachtoffers waren gevallen. Maar Hamas die zei later vanmiddag weer dat het om honderden slachtoffers gaat. Dus er is eigenlijk nog vrij veel onduidelijk over wat nou precies de situatie is daar. En het Israëlische leger die heeft vooralsnog niet gereageerd hierop. Nee, en is inmiddels de communicatie met Gaza weer mogelijk? Want er waren ook berichten dat het internet en de telefonie er weer uit lag. Klopt, het lag inderdaad weer plat al die verbindingen. Het was weer heel lastig om mensen te bereiken. En nu beetje bij beetje komen die verbindingen wel weer terug. Maar ik moet wel zeggen, het is al een aantal dagen niet meer wat het geweest is. Door de bombardementen is de infrastructuur daarvoor toch wel flink beschadigd. En zijn die verbindingen nog steeds beperkt. Dus nog steeds niet op alle plekken is er een goede verbinding. Soms bijvoorbeeld als het gaat over filmpjes doorsturen, is dat nog steeds lastig, omdat die verbinding toch nog wel traag en moeizaam is. Het Palestijnse bedrijf dat verantwoordelijk is voor die communicatie, die zegt in ieder geval dat er hard gewerkt wordt om alles zo snel mogelijk weer te herstellen. Maar het is dus zeker nog niet terug op het oude niveau. Nasra, dankjewel. Bianca Damink, hoe gaat het intussen op de weg? Er staat intussen bijna 600 kilometer file, dus het is weer een behoorlijk drukke avondspits. Je merkt het onder meer ook door de afgesloten Vlakentunnel. Die is vanwege werkzaamheden in beide richtingen dicht, de A58. Veel mensen moeten dus omrijden. Dat kost je veel extra reistijd op de N289 vanuit Goes. Tussen Goes en Eerseke is de vertraging meer dan een uur. Spoorbeheerder ProRail neemt extra maatregelen vanwege storm Kieran. Zo wordt er morgen extra personeel ingezet en staan speciale locomotieven klaar die gestrande treinen kunnen wegslepen. De NS raadt reizigers wel aan om de hele dag de reisplanner in de gaten te houden. En alleenstaanden kunnen volgend jaar een hogere hypotheek krijgen dan nu het geval is. Dat heeft demissionair minister De Jonge van Wonen gezegd. Wie meer dan 28.000 euro per jaar verdient, mag 16.000 euro meer lenen. Ook de meeste oud-studenten met een schuld kunnen meer hypotheek krijgen. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 3 maanden terug was de wereld nog te klein. Banken werd verweten te graaien over de rug van spaarders. Amper rente uitbetalen, terwijl de winsten van banken verdubbelden. Daar vond zelfs minister Kaag van Financiën wat van. Ik vind het wel belangrijk, en dat is denk ik meer de politiekere vraag, dat er een moment komt dat de rentestijging voldoende wordt doorgevoerd richting spaarders. En het is natuurlijk lastig uit te leggen voor de gemiddelde spaarder als je de krant leest, dat je zegt van, goh, hoe zit dit? Ja, dat zei minister Kaag dus eerder dit jaar in de Tweede Kamer. Morgen komt ING opnieuw met kwartaalcijfers. ABN AMRO volgt over een week. En inmiddels ziet het er voor spaarders een stuk gunstiger uit. Daar ga ik over praten met onze economieredacteur Ruben Eg. Ruben, wat is er in de tussentijd gebeurd? Nou, de rente bij de ECB is ondertussen maar verder gestegen. Vorig kwartaal stond die nog op 3,5%. In augustus ging die naar 3,75. En in september is de rente naar 4% gegaan. Dat vindt de ECB voorlopig wel even welletjes. Maar dat is dus vooral goed nieuws voor de rentewinsten van banken, zou je cynisch kunnen zeggen. Ondertussen is toch ook wel de spaarrente mee omhoog gegaan. 3 maanden geleden betaalden de grote banken nog 0,75% rente. En nu is die bij ING en ABN AMRO verdubbeld naar 1,5%. En bankier bij Rabobank of SNS, dan zit je op 1,7% aan spaarrente. Dus ja, voor spaarders ziet ook de wereld er een beetje anders uit. Ja, kun je dan zeggen dat de banken wellicht geschrokken zijn van die kritiek? Ja, toch wel een beetje, hoor. De Nederlandse Vereniging van Banken die organiseerde laatst een achtergrondgesprek met journalisten. Daar was de topman van ING en de financieel directeur van Rabobank. Je merkte wel dat ze zich de kritiek aantrokken. Tegelijkertijd bleven ze er ook wel op hameren dat die winsten die ze toonden met de halfjaarcijfers, die verdubbelde winsten, dat wel hoog leek. Maar dat waren weer normale winsten als je dat vergeleek met de situatie van voor de negatieve rente. Want ja, ze maakten acht jaar lang moesten ze aan de ECB een negatieve rente betalen. De spaarrente konden ze niet negatief maken, omdat dat er ook weer naar was voor spaarders. Ja, en nu is dat voorbij en als de winst weer normaal, zeiden ze. Oké, dat is geen excuus om die spaarrente zo laag te houden, toch? Nee, ook weer niet, nee. Heel technisch gezien loopt de spaarrente altijd wat achter renteverhogingen aan. Dat moet je ook allemaal gaan afdekken met derivaten en allemaal heel erg technisch veel gedoe. Maar ja, de onvrede over die jarenlange nulrente, dat hebben ze zich toch wel een beetje, onderschat, denk ik. Zeker ook omdat de betaalrekeningen in de tussentijd alleen maar duurder zijn geworden. Ja, en hebben spaarders hier zelf misschien nog iets mee te maken gehad? Is het gedrag veranderd of zo? Nou, kennelijk zijn we ook een beetje lui, want de financieel directeur van Rabobank die wist te vertellen dat veel klanten hun geld gewoon op de betaalrekening laten staan. En zoals jij en ik weten, toch niks op. Daar krijg je geen spaarrente over. Maar ja, als dan de spaarrente op de spaarrekening omhoog gaat en je laat het op de betaalrekening staan, ja, dan blijf je geen rente krijgen. Dus er wordt ook wel zelf een beetje actie verwacht, want die spaarrekening krijg je gratis bij de betaalrekening natuurlijk. Ja, en als de bank geen rente betaalt, dan is het automatisch een beetje geld in eigen zak steken. Maar ook echt spaargeld verhuizen naar concurrenten, dat doen we nou toch ook weer niet echt. Want bij andere banken kun je zeker op dit moment nu al 3% krijgen. En als je het vastzet op een deposito, dan laat je je geld wat langer vaststaan, 3 of 5 jaar of zo, kun je al wel 4% krijgen. Oké, actie dus. Betekent dit trouwens dat de rente de komende tijd blijft stijgen? Nou, je ziet dus nu al wel veel renteverhogingen. Volgens vergelijkingssite geld.nl is de gemiddelde spaarrente nu 2,24%. Dus dat is toch wel anders dan die 0,75. En dat is ook nog eens een keer de hoogste rente in 10 jaar tijd. Om spaargeld van Nederlanders zou volgens geld.nl inmiddels ook echt worden gevochten. Dus even om je heen kijken, dat kan best wel lonen. Nou, en morgen moet dus uit die cijfers van ING blijken of spaarders ook in actie zijn gekomen. Of ze naar een concurrent zijn gegaan of in ieder geval hun rente op een spaarrekening hebben geparkeerd. Want dan moet in ieder geval de bank geld aan je betalen. Dankjewel, Ruben van de Economieredactie. De afgelopen 10 jaar zijn in ons land bijna 100.000 oude panden gesloopt. En daar zaten ook karakteristieke exemplaren tussen, waarschuwt erfgoedvereniging Heemschut. En als we niet oppassen, krijgen we later spijt, zegt die vereniging. Neem bijvoorbeeld het wijkje Jericho in Amersfoort. Dat staat op de nominatie om helemaal gesloopt te worden. Mark-Robin Visser ging er kijken. Je hebt hier de Kwekersweg en de Tuinbouwweg, maar ook het Mastpad en het Zeilpad. En je hoort het hier aan de Tuinbouwweg. Wordt gewerkt. Johanna van der Werf is van Heemschut, hè, van de erfgoedvereniging. Je kunt het hier zien, hè, dat het net na de oorlog is. Waar kan je dat aan zien? Nou ja, dit is een heel typisch voorbeeld van montagebouw, zoals dat genoemd wordt. Grote blokken die op een hele eenvoudige manier aan elkaar gemonteerd kunnen worden. En dus ja, daarmee is de snelheid gegarandeerd die je nodig hebt zo vlak na de oorlog. We steken de weg over. Ja, dit wordt dus gerenoveerd, dit blokje, aan deze kant van de straat. Maar aan de overkant is eigenlijk dezelfde periode. Maar dit zijn gemetselde woningen. Dit noem je dan tegenwoordig een arbeiderswijkje, hè? Omdat het toch eenvoudige woningen zijn. Hier is de stadsarchitect Zuiderhoek aan het werk geweest. Die echt ook op zijn hele sobere, ingetogen manier toch hele mooie details in de huizen wist te brengen. Kleine eengezinswoningen met 1 verdieping en een soort vlieringtje nog erop. Diepe neggen, hè? Diepe neggen noemen we Diepe neggen? Diepe neggen, dat betekent dus dat Je ziet in de ramen en in de deurpartijen zie je dat, dat daar een soort ja, bredere maat is genomen dan dat de deur gewoon plat in de gevel staat, ja, of het raam. Het is alsof die in de muur staat, ja, en niet op de muur. En dat is echt een bijzonderheid. Daar herken je Zuiderhoek ook. Dat zie je tegenwoordig niet meer zo. Dat zie je niet meer zo, nee. Dat is echt iets wat heel typerend is voor deze periode. We gaan linksaf naar de Galjoenweg. Ja, leuk buurtje natuurlijk eigenlijk, hè? Zeer geliefd buurtje ook. En die stenen die hier gebruikt zijn, die komen dan ook weer uit andere panden in Amersfoort? Nou, Amersfoort zelf had weinig oorlogsschade, heb ik mij altijd laten vertellen. Maar in de omgeving is behoorlijk wat schade toegebracht. We wonen natuurlijk in de buurt van de Grebbelinie. Dus daar werden boerderijen daar beschoten. Dus men zegt dat de donkere bakstenen, gesinterde bakstenen zijn die uit die beschoten huizen, die in brand vlogen. Die zijn hier gerecycled en die waren ook nodig. Dat is een verhaal, hè? En, ja. De muren zitten hier vol verhalen. Absoluut. De muren zitten hier vol verhalen. De straten, ja, en de bewoners ook. Want het is een hechte bewonersgroep. Mensen die hier soms al 40 jaar wonen, 50 jaar. Ook mensen die gewoon dit hebben zien bouwen. Hier op nummer 15 hangt een meneer uit het raam. Op de eerste verdieping. Wordt uw huis ook gesloopt, meneer? Ja, helaas. Helaas. Het wordt helaas echt gesloopt. Jarenlang ben je voor de gek gehouden. Ja, we gaan het renoveren. We gaan dit, we gaan zus, we gaan zo. Maar helemaal niks. Deze woningen hebben geen status, hè? Die zijn geen rijksmonument of een andere status. Is een heel belangrijk punt. Kan zo'n woningcorporatie dan gewoon zijn gang gaan ermee? Ja, in principe de eigenaar, en dat is de Alliantie natuurlijk. Natuurlijk is er ook die opgave om te verdichten. Dus kijk, een gemeente. Meer woningen bouwen. Ja, dus het verhaal van verduurzaming, verdichting. Dit is toch oud en afgeschreven, dus kan wel weg. Kan je heel makkelijk volhouden natuurlijk. Maar als je even iets meer nadenkt en denkt van, maar hoe was dit ook alweer tot stand gekomen? Welk verhaal zit erachter? Dan vind ik dat je toch iets beter, iets genuanceerder naar de zaak moet kijken. En zie je eigenlijk dat er iets heel moois verloren gaat. Johanna van der Werf was dat van Heemschut. De woningcorporatie, de Alliantie, wilde ons helaas niet te woord staan. En zometeen in Nieuws en Co. Artsen houden, als ze medicijnen voorschrijven, veel te weinig rekening met de overgang. Hoogleraar psychiatrie Iris Sommer heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de hormoonspiegel op medicatie. Ik spreek haar straks. Ster. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant. Jij, Adi. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen met Jumbo Extra's. Voor iedereen die onze tune zingt. En dat voor die prijs, Jumbo. En zing je liever niet, dan krijg je het ook. Nu €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs, Jumbo. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld. Omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind. Echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is. Namelijk 3 op een schaal van 7. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar verse makkelijke maaltijden. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30, het nieuws met Clemens Peters. Enkele honderden mensen met een buitenlands of dubbel paspoort zijn vandaag via Gaza de grens met Egypte overgestoken. Persbureau Reuters stelt op basis van Egyptische en Palestijnse bronnen dat het gaat om zeker 320 mensen. En ook meldt de nieuwszender Al Jazeera dat 76 gewonde Palestijnen de grens zijn overgestoken voor medische hulp. Vandaag werd voor het eerst sinds het begin van de oorlog de grens beperkt geopend. In de dijken langs de Maas en de Waal zijn bij een extra inspectie op 4 plekken gaten en holen van bevers gevonden. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen gevolgen van de schade. Wel is het volgens haar belangrijk om de gaten snel aan te pakken om te voorkomen dat de dijken het begeven. Het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar cel geëist tegen een militair van 44 van het Korps Commandotroepen. Hij wordt verdacht van drugspokkel en wapenhandel. Hij zou betrokken zijn geweest bij 2 cocaïnetransporten van bij elkaar meer dan 500 kilo. En ook zou de man volgens de aanklager geheime informatie over de werkwijze van de commando's hebben doorgespeeld. Het Panamakanaal laat opnieuw minder schepen door vanwege de aanhoudende droogte. Normaal gesproken gaan er gemiddeld 36 schepen per dag door het kanaal dat de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan met elkaar verbindt. Nu kunnen er niet meer dan 18 tot 25 schepen per dag door het kanaal. Bianca Damink bij de ANWB. Hoe gaat het inmiddels op de weg? Het is nog steeds behoorlijk druk, zeker voor een woensdag. Het is wat drukker dan normaal op woensdagmiddag. Er staat 650 kilometer file. Dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens is het druk tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar. Daar heb je ruim 20 minuten oponthoud. De A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd. Het kost je ook 20 minuten extra tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Het is aansluiten op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. Daar is de vertraging 30 minuten. En door de afgesloten Vlakentunnel in de A58... die is wegens werkzaamheden deze week dicht. Daardoor is het heel druk op de N289 vanuit Goes. Tussen Goes en Eerstekke heb je nu meer dan 1 uur extra reistijd. Roosmarijn Krol is hier voor het uitgebreide weerbericht. Roosmarijn, laten we eerst eens even kijken naar storm Kieran. Want die komt er dus aan morgen. Gaan wij daar nou veel last van krijgen? Wij gaan er wel mee te maken krijgen, maar echt last van krijgen, dat is toch vooral echt weggelegd voor het westen van Frankrijk en ook deels het zuiden van Engeland. Dat lage drukgebied trekt eigenlijk door het kanaal en komt dan er uiteindelijk boven de Noordzee uit. En dat is pas het moment dat wij met veel wind te maken gaan krijgen. Bij ons gaat morgenochtend in de loop van de ochtend die wind steeds verder in kracht toenemen. En de piek van de wind is dan voor de middag weggelegd. Zijn er aan zee windstoten tussen 95 en 110 kilometer per uur mogelijk. Een tijdje een stormachtige wind, hebben we het over windkracht 8. En echt op de stranden en op de Noordzee komt het dan een tijdje tot storm met windkracht 9. Maar het is een zuidenwind, dus ook wat dieper landinwaarts zul je echt wel merken dat het een hele onstuimige dag is. En in het westen van het land komen daar ook nog eens buien bij, zo'n 12, 13 graden. En in het oosten is het dan wat vaker droog, kan de zon nog even doorbreken. En dan is het zo'n 14 graden, maar ook daar wel windstoten zo rond de 75 kilometer per uur. Oké, dus het belangrijkste is voornamelijk die wind, als ik je goed begrijp. Ja, vooral de windstoten. En we hebben natuurlijk nog veel bomen die volop in het blad zitten. We hebben een best wel warme periode achter de rug. En er is heel erg veel regen gevallen, dus de bodem is ook helemaal verzadigd. Dus vooral de wat zwakkere bomen, als die veel wind vangen, maken die nu net een wat grotere kans om te vallen. Dus dat zou morgen vooral veel schade kunnen veroorzaken. Ja, en de ANWB zegt ook van nou, ga maar thuiswerken als het kan. En we hoorden net over de NS dat die extra locomotieven klaarzetten. Is dat logisch dat ze dat doen? Nou, ik denk dat het als voorzorgsmaatregel heel logisch is om te doen. En vooral ook door de aspecten die ik net noemde. En wat de ANWB bijvoorbeeld ook noemt. Ja, regen vooral in het westen van het land. Donderdag is altijd al een drukke dag wat verkeer betreft. En dan komt nu ook nog eens die regen en die wind er bovenop. Dus dat is allemaal schepje. Ja, als je dat bij elkaar optelt. Dus drukke avondspits ook. Maar je had het net over Frankrijk. Onder andere wat er last van gaat krijgen. Wat kunnen zij dan verwachten van Kieran? Ja, zij krijgen met nog meer wind te maken. Echt windstoten die kunnen uitschieten naar 150 kilometer per uur. Dan heb ik het voornamelijk over Bretagne en Normandië. Maar bijvoorbeeld de Franse eilanden die net in het kanaal liggen, ja, die kunnen echt met windstoten van 170, 180 kilometer per uur te maken krijgen. En dat is toch wel echt behoorlijk wat wind. En daar ligt dan ook echt de piek van het windveld van deze storm. Ja, dan nog eventjes vandaag en vanavond. Hoe ziet het eruit? Merk je al iets van dat die storm eraan komt? Ja, je gaat later in de nacht wel merken dat de wind geleidelijk al wat in kracht toe begint te nemen. En vooral vannacht krijgen we vanuit het zuiden ook nog eens met regen te maken. En morgenochtend heeft vooral het noordoosten van het land dan nog met veel bewolking en regen te maken. Dus ja, het blijft gewoon heel erg wisselvallig herfstweer. En dan komt die wind dus steeds meer opzetten. Dankjewel, Roosmarijn. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Lieve familie en vrienden. Ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Wegens succes verlengd. Textiel Biennale 2023. Images of Power. 20 internationale kunstenaars tonen in een kleurrijke tentoonstelling de verbeelding van macht. Nog tot 8 januari te zien in Museum Rijswijk. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is Tot 6:30. Nieuws & Co. Als artsen medicijnen voorschrijven, houden ze te weinig rekening met de overgang. Terwijl uit onderzoek blijkt dat veranderende hormoonspiegels, wat echt hoort bij de overgang, invloed kunnen zijn op de werking van geneesmiddelen. Op dit moment zijn 1,5 miljoen vrouwen in de overgang. Ik ga erover praten met hoogleraar psychiatrie in het Universitair Medisch Centrum Groningen, Iris Sommer. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Wallenburg. Op wat voor manier kunnen hormonen de werking van medicijnen in de war schoppen? Op veel manieren. Vrouwelijke hormonen hebben invloed op vrijwel alle organen en onder andere ook op de lever. Veel medicijnen worden afgebroken door de lever. Daar heb je verschillende enzymen voor. Sommige enzymen, daar hebben die hormonen helemaal geen invloed op. Andere wel. En dat kan een effect hebben dat het enzym sterker gaat werken. Maar dat kan ook juist een effect hebben dat het enzym veel minder gaat werken. En dat weet je dus niet van tevoren? Dat weten we ongeveer. Maar we hebben veel te weinig kennis hierover. En we houden er ook geen rekening mee. Omdat we ook nog niet precies weten hoe we er rekening mee moeten houden. Vrouwen hebben sterke wisselingen van hormonen tijdens de menstruele cyclus. En natuurlijk bij de overgang. Dan worden een heel aantal hormonen ineens een heel stuk lager. En er is grote kans dat dat op allerlei medicijnen wel degelijk invloed heeft. En we zijn nu in het UMC in Groningen heel hard bezig met een inhaalslag om te kijken hoe zit dat precies en voor welke geneesmiddelen is dit relevant. Ja, want dat is dus eigenlijk tot nu toe niet echt goed onderzocht? Nee, dat is eigenlijk wel verbazend. Dit is toch iets wat je in de praktijk gewoon nodig hebt, die kennis. En wanneer ik in de literatuur zoek, de mond valt me open hoe weinig hierover bekend is. Ik kom op een schamele, misschien 5 kleine artikeltjes die hierover gaan en die dan ook nog maar heel beperkt van naar 1 geneesmiddel hebben gekeken. Ik ben natuurlijk begonnen bij de psychiatrie, mijn eigen vak. En daar zag ik inderdaad dat dit voor een aantal geneesmiddelen wel degelijk aan de hand is. En dat het goed is om daar wel rekening mee te houden. Maar het algemene principe dat oestrogeen en andere hormonen invloed hebben op de afbraak van geneesmiddelen, dat is zeker niet specifiek voor de psychiatrie. We weten niet hoe groot dat effect is. Als dat 5% is, kan je denken, het zal nogal meevallen. Maar het kan ook 50% zijn. We weten het gewoon niet. Dus ik denk dat het een urgente zaak is om hier goed onderzoek naar te doen. Ja, nou had ik wel het idee dat er de laatste jaren veel meer aandacht is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen in de geneeskunde. En dat daar meer onderzoek naar wordt gedaan. Dat er ook meer aandacht is voor die cyclus en hormonen en de overgang en wat dat allemaal voor effecten kan hebben. Maar er is dus nog een gigantische inhaalslag te maken als ik u zo hoor. Ja, het is precies zoals je zegt. Het is inderdaad veel beter dan een tijd geleden. Vanaf de jaren 60 tot ongeveer jaren 90 werd geneesmiddelonderzoek typisch alleen met mannen gedaan. En vanaf de jaren 90 worden vrouwen wel degelijk meegenomen. En tegenwoordig het nieuwe geneesmiddelonderzoek, daar worden vrouwen ook echt goed in meegenomen en ook als aparte groep geanalyseerd. Maar een heleboel geneesmiddelen die tussen de jaren 60 en de jaren 90 op de markt zijn gekomen, zijn vervolgens nooit meer opnieuw onderzocht bij vrouwen. En die schrijven we wel heel veel aan vrouwen voor. Als je bijvoorbeeld kijkt naar antidepressiva, die worden vaker voor vrouwen voorgeschreven dan voor mannen. Maar de meeste van die middelen zijn juist in die periode onderzocht en dus nooit echt goed op vrouwen uitgetest. Wat was daar de reden voor dat die vrouwen niet werden meegenomen? Nou, dat was eigenlijk ook om vrouwen en hun eventuele zwangerschap te beschermen. Dat is natuurlijk het Softanon-schandaal geweest begin jaren 60, waarbij vrouwen een geneesmiddel namen om te kalmeren wat afschuwelijke uitwerking op het ongeboren kind had. Dat had trouwens niet veel met, dat was helemaal niet geneesmiddelonderzoek. Dat was gewoon voorgeschreven. Maar daar is de wereld zich rot van geschrokken, zodat toen een verbod kwam op deelname van vrouwen die zwanger zouden kunnen zijn aan geneesmiddelenonderzoek. En pas in de jaren 90 is dat teruggedraaid. En toen is ook bepaald dat niet alleen vrouwen, maar ook bijvoorbeeld etnische minderheden wel degelijk mee moeten doen aan geneesmiddelenonderzoek, zodat dat representatief is. Ik denk dat dat nu met het huidige geneesmiddelonderzoek behoorlijk goed verankerd is. Ja, en u zei al, u bent al begonnen in het UMCG op uw vakgebied, heeft onderzoek gedaan naar die antipsychotica en wat dus de invloed Klopt. Van hormoonspiegels daarop is. Wat was nou het meest bijzondere waar u achter kwam? Nou, bijvoorbeeld een middel dat heet olanzapine. Dat kan een behoorlijk verschil maken. Daarin zien we dat na de menopauze vrouwen bij gelijke inname een vergelijkbare dosis in het bloed krijgen als mannen. Terwijl bij premenopausale vrouwen, dus vrouwen in een vruchtbare leeftijd, bij gelijke inname als mannen er twee keer zoveel in het bloed terechtkomt. En het leuke aan mijn werk hier is dat andere collega's van andere vakken, bijvoorbeeld van de farmacologie, dat ook overnemen. En denken, hey, dat is interessant, dat ga ik op mijn vakgebied ook onderzoeken. En dat is nou precies wat er nodig is, dat we dit ook voor andere geneesmiddelen gaan uitzoeken. Voor, ik noem maar iets, ontstekingsremmers of voor middelen die het cholesterol verlagen of voor pijnstillers. Dus dat is denk ik heel fijn dat die beweging nou echt is ingezet. Ja, precies. Dat is dus ook wat, want dit zijn dan collega's uit Groningen, maar dat is natuurlijk voor het hele land nodig. Merkt u daar ook een beetje in van dat besef een beetje is ingedaald? Ik denk dat dat wel degelijk aan de orde is. En ik denk dat de wake-up call behoorlijk aan het plaatsvinden is. Ja. En dat werd ook wel tijd. Dit had ook best 20 jaar geleden ik gemogen, zeggen, eerlijk gezegd. 2023, mensen. Maar goed, vanavond is er nog veel meer aandacht voor in het programma Focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. Dank voor dit gesprek. Hoogleraar psychiatrie in het UMCG in Groningen, Iris Sommer. Een jaar geleden begonnen de Russische beschietingen van de Oekraïense elektriciteitsvoorziening. Het werd een duistere, lange winter. Inmiddels, met weer een winter in aantocht, is de luchtafweer tegen Russische raketten en drones veel beter. En de opwekking van stroom is op bepaalde locaties minder kwetsbaar gemaakt. Verslaggever Wessel de Jong was bij een huisartsenpost in Horenka, bij Bucha, waar ze geleerd hebben van vorige winter. Ze hebben zonnepanelen geïnstalleerd om stroomuitval op te vangen. Attention, air raid alert. Vanaf oktober vorig jaar tot april schoten de Russen ongeveer 1200 raketten en drones af, waarmee ze ongeveer de helft van het elektriciteitsnetwerk platlegden. De verwachting is dat ze dat weer zullen proberen. Serhii Buryak is het hoofd van het regionale elektriciteitsnetwerk in Bucha, vlak boven Kiev, Wat gaat hij doen om alle installaties minder kwetsbaar te maken? We gaan ervan uit dat de vijand niet slaapt. Bij onze verdeelstations bouwen we nu speciale bescherming. En onze monteurs hebben trainingen gekregen, zodat ze weten wat ze moeten doen als ons netwerk wordt beschadigd. Bij een huisartsenpost in Horenka, vlakbij Bucha, hebben ze geen zin meer om afhankelijk te zijn van dat netwerk. Dit is de baas van de technische dienst van die huisartsenpraktijk. Er is hier hard gevochten. We zijn flink beschoten. Het dak en de verwarming waren kapot. De energievoorziening lag eruit. We zijn hier flink te pakken genomen, vertelt Igor Rudoje. En dus besloten ze hier voor de BBB-variant te gaan. Build Back Better. Fonds Greenpeace en некоторые донорам масло было амбулатория стала одним из первых проектов в Украине. Dankzij Greenpeace en een aantal donoren is dit een van de eerste instellingen in Oekraïne die zonnepanelen heeft gekregen. Вырабатывать максимальное количество электроэнергии. We kunnen behoorlijk wat energie опвекken. И это нам обеспечивает. Zo zijn we dus energie onafhankelijk en dat is nu heel belangrijk in ons land. Что здесь происходит, всем понятно. То есть у нас война. En waarom snapt iedereen? Want we zijn in oorlog. We moesten generators gebruiken die niet genoeg leverden. Of we gebruikten helemaal niks. We hadden een blackout. En dat dagen achter elkaar. Deze winter zijn we nergens bang voor. Onze praktijk is maximaal beschermd. We hebben generators, we hebben een warmtepomp. De Russische Federatie kan ons niks maken, hoopt Rudoy. Российская Федерация ничего не сделает. Мы её не боимся. En de patiënten? De meeste hebben geen zonnepanelen. Hoe kijken die tegen de winter aan? Positivно, готовы на все 100%. Да. А как? Готовы, что вы имеете в виду? Ну, повербанки, дрова. Vol vertrouwen, zegt een man in de wachtkamer. We hebben powerbanks, haardhout, warme kleding. Солнечные панели, это тоже? Солнечные панели, это дорого. Мы себе это позволить не можем. Мы переселенцы из Мариуполя. Nee, zonnepanelen kunnen we ons niet veroorloven. We zijn vluchtelingen uit Mariupol. Но у меня есть генератор, инвертор. We hebben een generator, zegt een andere man. Но во-вторых, у нас противовоздушная оборона уже наконец-то есть. En we hebben nu betere luchtverdediging. Die haalt 90% van de raketten uit de lucht. Klinkt het hier vol vertrouwen in de wachtkamer. Bijna optimistisch. Bianca Damink bij de ANWB. Het is een drukke avondspits. Waar staan er langs de files? Ja, onder meer op de A12 heb je veel vertraging. Het is druk richting de Duitse grens tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar. Daar is het oponthoud 25 minuten. En je moet ook veel geduld hebben op de A27 vanmiddag van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. Daar heb je nu ruim een half uur tijdverlies. Sportnieuws dan. Baanwielrenner Jeffrey Hoogland is de baan nog niet zat. Nog geen 24 uur na het verpulveren van het wereldrecord op de kilometer gaat hij vanavond om 9 uur alweer een poging doen om een wereldrecord te verbreken. Dit keer op de 200 meter met zogenoemde vliegende start. Dat record is in handen van Nicolas Paul. Hij kwam in 2019 na iets langer dan 9 seconden over de streep. Het in elkaar zakken van NEC-spits Bas Dost afgelopen zondag zet teamgenoot Lasse Schöne aan het denken. Het is voor de Deen niet de eerste keer dat hij zo'n situatie van dichtbij meemaakte. Hij was erbij toen Abdelhak Nouri een hartstilstand kreeg. En ook voormalig ploeggenoten Daley Blind en Christian Eriksen kregen last van hun hart op het veld. Ja, het is maar iets te vaak gebeurd. En... Zet jou dat aan het denken? Ja. In welk opzicht? Ik ben natuurlijk ook geen 22 meer. Ik heb een lange carrière gehad. Hoe lang wil je nog door? Dus dat zit je wel nog meer aan het denken. Ik was al aan het denken. Maar, ja. Dus dat die gesprekken voor je thuis? Die vervoer ik met mensen om me heen, ja. NEC bereidt zich in de tussentijd voor op de volgende wedstrijd. Morgen in de KNVB-beker. Tegenstander is dan Roda JC. En de Nederlandse shorttrackers hebben met terugwerkende kracht toch wereldbekergoud gewonnen op de chaotische aflossing van afgelopen zondag. Die wedstrijd mondde door meerdere valpartijen uit in een complete chaos. En hierdoor was het na de race lang onduidelijk welk land had gewonnen. Zuid-Korea kreeg zondag uiteindelijk de gouden medaille. Maar na protesten maakte de Internationale Schaatsbond vandaag bekend dat Nederland toch eerste is geworden. Want wat bleek, Zuid-Korea schaatste een rondje te weinig. Suddenly I see. Het aantal gewone zeehonden in de Waddenzee is voor het derde jaar op rij gedaald. Sophie Brasseur is zeehondenonderzoeker bij Wageningen Marine Research en telt de zeehonden meerdere keren per jaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begrijp dat u dit jaar 4% minder zeehonden heeft geteld. Is dat nou reden tot zorg of valt het mee? Nou, ik denk dat het zeker zorgwekkend is. Het is een groot zoogdier en die populatieschommelingen horen heel langzaam te gaan. En een afname van 4%, maar vorig jaar ook 10% en het jaar daarvoor ook 4%, betekent dus dat er echt iets aan de hand is. Ja, want hoeveel zijn het er nu ongeveer in de Waddenzee? In de hele Waddenzee, nou, ongeveer, als je zou corrigeren voor wat we niet zien, ongeveer tussen 35 en 30.000 dieren. Dus van hier tot Denemarken. Ja, en dit gaat over de gewone zeehond. Om even uit te leggen, die is ook grijs, maar die is wel weer anders dan de grijze zeehond, toch? Ja. Ja, de grijze zeehond die is, die was verdwenen uit heel Europa en die is sinds de jaren 80, dus 1980, eind 1980, is die teruggekomen aan onze kusten uit Engeland, waar hij nog herstellend is. Oké. Weten we hoe het komt dat het aantal gewone zeehonden daalt? Nee, dat is juist het probleem. Dus we tellen ieder jaar En we hebben al gezien dus dat van een gestage toename plotseling stopte met groeien. Ondanks dat er veel pups geboren zijn. En nu neemt de populatie af. Maar als we alleen maar tellen, kunnen we niet meer zeggen dan dat de aantallen veranderen. Dus wat eigenlijk misschien belangrijk zou zijn, het is een beschermde soort. Dus je wilt eigenlijk nu weten wat er aan de hand is en of wij er iets aan kunnen doen. Ja, en met tellen alleen kom je daar niet achter. Nee, dan kun je het alleen maar beschrijven. Maar u zei net, er zijn wel meer pups geboren. Dat lijkt me goed nieuws. Ja, maar dus als ze ieder jaar op die 30 of 35.000 zeehonden 10.000 pups geboren zijn en dat de populatie toch achteruit gaat, is dat heel zorgwekkend. Dat betekent dus dat niet alleen de normale aantallen achteruit gaan, maar dat geen enkele, zeg maar, het equivalent van die 10.000 pups ook doodgaan. En dan hebben we dus echt een hele grote sterfte ieder jaar. Ja. En u zegt dus, nou ja, we constateren het, maar we weten niet precies waardoor het komt. Zijn er ook geen dingen waar u aan denkt of een vermoeden? Ja, wat we zeker weten is dat ze niet massaal naar andere landen rondom de Noordzee gaan. We hebben ook zicht op alle andere tellingen en daar zijn geen grote toenames. Dus het is geen, ze zijn, dat kan je niet, het is geen verplaatsing. Het gebied. Nee. Nee, en wat we ook niet zien is dat er bulte zeehonden in één keer op de kant komen. Dat zie je wel eens bij walvisachtigen bijvoorbeeld. Dat er een hele bult, en die zijn veel meer in groepsgedrag. Dus dan heb je één grote sterfte. Dat hebben we ook niet gezien. Maar wat we wel hebben gezien ook is de afgelopen 10 jaar hebben we veel meer gebruik gemaakt van zowel de Waddenzee, maar vooral ook de Noordzee, waar nu windparken, nog meer scheepvaart en al dat soort dingen. Alle onze problemen worden nu in de Noordzee gegooid. En misschien heeft het dat wel een relatie, dus dat de zeehonden daarin hun gedrag in het gedrang komt. En hoe zou u daarachter kunnen komen of dat klopt, dat vermoeden? Nou, we doen al jaren onderzoek en we hebben bijvoorbeeld, voordat ze de windparken gingen bouwen en dat er zoveel toename was van het gebruik van de Noordzee, hebben we een hele grote groep zeehonden gezend. Het mooiste zou zijn om nu te zenderen en kijken of de zeehonden bijvoorbeeld die gebieden die druk zijn ontwijken of dat ze langer moeten gaan eten zoeken. Of dat ze, er zijn van alles en nog wat. Dus of er een verandering is ten opzichte van een periode waarbij de populatie aan het groeien was nog. Ja, precies. En je kunt door zo'n zender kun je echt het gedrag van de dieren volgen. Kunnen we zien hoe ze duiken, maar ook gewoon waar ze zijn. Ze hebben gewoon een GPS'je aan boord, zeg maar. Ja, en waarom gebeurt dat onderzoek nu niet dan? Nou, we hopen dat het gefinancierd wordt. Ah, dat kunnen we niet uit onze eigen. We hebben geen eigen bronnen, dus we hopen dat het gefinancierd is. Maar ik denk dat nu wel het moment is gekomen om de drie jaar op een rij, dan is er echt iets aan de hand en daar zouden we eigenlijk ook echt iets aan moeten doen. Ja, of we moeten zeggen, we vinden het onbelangrijk, maar dat lijkt mij niet een terechte uitspraak voor een beschermde soort. Dank voor de toelichting. Sophie Brasseur, zeehondenexpert van Wageningen Marine Research. Ster. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Allemaal in het Concertgebouw. Ook countertenor Jacob Jozef Orlinski. Op 19 november brengt deze wereldster een volbloed Italiaans programma met het zwierige ensemble Il Pomodoro.

Morgen regen en onstuimig met een krachtige tot stormachtige wind, veroorzaakt door storm Kieran. Aan zee windkracht 9 met windstoten tot 100 km per uur. Landinwaarts windstoten tot 90 km per uur. Clemens, dankjewel. Bianca Damink bij de ANWB. Is het drukste moment inmiddels voorbij van de avondspits? Ja, dat is zeker voorbij. Er staat nog wel zo'n 400 km file. En op een aantal wegen heb je nog veel vertraging door ongelukken en pechgevallen. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Diemen en Naarden heb je een half uur oponthoud door een ongeluk. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een pechgeval. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen kost dat je ruim een half uur extra nog. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Veenendaal. Vanaf Maarn heb je daardoor 20 minuten oponthoud. En op de A28 van Zwolle naar Groningen sta je ook nog in de file na een ongeluk tussen knooppunt Langhorst en De Wijk. En daar is de vertraging een half uur. Ster. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding-platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot 500 euro garantie bij lendehand.com. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiochance wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiochance. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar, verse makkelijke maaltijden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Bolivia verwerpt en veroordeelt het volgens hen disproportionele militaire offensief in Gaza. La determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la franja de Gaza. En daarom verbreekt het land de diplomatieke banden met Israël, zei de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ook andere landen in Latijns-Amerika stellen zich hard en kritisch op naar Israël. Ga ik over praten met onze correspondent in Brazilië, Nina Jurna. Nina, welke argumenten noemt Bolivia voor het verbreken van de banden met Israël? Nou ja, zij noemen inderdaad het buitensporig en disproportioneel geweld van Israël in Gaza, schending van internationale wetten. En Bolivia noemt het ook een misdaad tegen de menselijkheid. En ze zijn al veel langer kritisch. De linkse president, Luis Arce, die kritiseert Israël eigenlijk al langer. En eerder waren ook de diplomatieke banden al verbroken in 2009. Dat ging toen ook over Gaza. Maar in 2020 zijn die banden weer hersteld. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Evo Morales, de oud-president van Bolivia, maar een leider met nog steeds heel veel macht, die is de afgelopen weken ook op social media heel kritisch. Hij noemde Israël zelfs een terroristische staat. Dus ja, al met al heeft het er nu toe geleid dat zij officieel dus de diplomatieke banden hebben gebroken. Ja, en zij zijn dus niet het enige land in Latijns-Amerika. Welke landen uiten zich nog meer? Nou, in ieder geval een land als Chili en ook Colombia. En die roepen ook hun ambassadeurs terug. President Petro van Colombia die zei ook duidelijk van... ja, zolang Israël niet stopt met wat hij noemt het uitmoorden van Palestijnen... willen zij, hè, Colombia dus, niet in Israël zijn. Dus die ambassadeur is teruggeroepen. Maar ook iemand als Lula da Silva, de president van Brazilië... die overigens met zowel Israël als met Palestina goede banden heeft... die zei vorige week dat wat er nu gebeurd is, wat er nu gaande is... dat dat wat hem betreft geen oorlog meer genoemd kan worden... maar een genocide, dus een ja, vrij hard woord. En ja, dus je ziet overal zie je dat veel landen in Latijns-Amerika... kritisch zijn. Ja, en waar komt die houding vandaan? Hoe zijn van oudsher de banden tussen Israël en Latijns-Amerika? Nou, op zich hebben de meeste landen in Latijns-Amerika hebben ambassades in Israël, ook in Palestina. En je ziet ook dat veel landen, bijvoorbeeld een land als Argentinië, heeft ook een grote Joodse gemeenschap. Een land als Chili heeft dan weer een grote Palestijn-Chileense gemeenschap. Maar wat speelt in hierin is het ook... Het zijn landen met een koloniaal verleden. En zij veroordelen Israël dan vooral ook als bezettingsmacht. En ja, ze zien wel heel duidelijk een twee-staten-oplossing. Dat is eigenlijk altijd hun visie ook geweest. Maar ze zien ook dat eigenlijk steeds... onmogelijker wordt, ook vanwege de bezetting. En nou ja, dus dat speelt ook. En je ziet dat bijvoorbeeld ook terug in de stemming van vorige week... Hè, de VN-resolutie voor een humanitair staakt het vuren. Toen zag je heel duidelijk in de stemming dat op twee landen na... eigenlijk de meeste landen in Latijns-Amerika daarvoor stemden. Er waren nog wel wat landen die zich ook onthielden van de stem... maar de meeste hebben dus voorgestemd. Dus daar zie je ook heel duidelijk... terug wat de visie is van de meeste Latijns-Amerikaanse landen... als het hier om gaat, om dit conflict. Ja, en nu zijn dus de diplomatieke banden verbroken. Wat betekent dat nou in de praktijk? Nou ja, in de praktijk betekent dat de ambassadeurs worden teruggeroepen. De ambassade die sluit dan, misschien tijdelijk. En verder wordt alle samenwerking ook verbroken... wat Bolivia gaat doen en wat ook bijvoorbeeld Colombia doet... is meer noodhulp dan naar Gaza sturen voor de burgers daar. En Colombia die heeft zelfs ook aangegeven... dat ze een ambassade in Ramallah willen gaan openen op de Westbank. In de hoop ook dat die twee-staten-oplossing... weer ja, meer leven ingeblazen zal worden in de toekomst. En of het nou helpt, het verbreken van die diplomatie... wat Bolivia zegt van... we hopen op deze manier in ieder geval te laten zien... dat wij het er niet mee eens zijn en een signaal af te geven. Ze noemen het ook een slagpartij die nu gaande is. En zij willen op deze manier in ieder geval druk uitoefenen. Of dat helpt, is de vraag. Maar het is in ieder geval een signaal. Dankjewel, Nina Jurna. Plotseling was daar gisteren het bericht. Saoedi-Arabië is de enige overgebleven kandidaat om het WK voetbal in 2034 te organiseren. En dat terwijl het WK in Qatar vorig jaar leidde tot felle discussie over de mensenrechtssituatie. Hoe kon dit zo lopen? Dat ga ik bespreken met Edwin Schoon, onderzoeksjournalist gespecialiseerd in de FIFA. Goedenavond, Edwin. Goedenavond. Eigenlijk zou het WK pas in 2026 worden toegewezen, maar die procedure werd versneld. Australië had interesse, maar trok zich gisteren terug. Heeft Australië wel een eerlijke kans gehad? Nou, daar kun je over twijfelen. Wat in ieder geval heel opvallend in deze procedure is, is wat op 4 oktober gebeurde. Je kunt het onthouden aan Dierendag. Voor Infantino is het, om het heel plat te zeggen, kat in bakkie. En waarom? Hij heeft het FIFA-bestuur op die dag 2 beslissingen laten nemen. De eerste beslissing ging over het WK in 2030. Dat die zou worden toegewezen aan Portugal, Spanje en Marokko. Heeft hij direct gezegd dat de procedure voor 2034 die dag in zou gaan. En tot 31 oktober van dit jaar, dus 3 jaar eerder, landen de kans hadden om een bid in te dienen, aan te kondigen. Omdat hij zo slim heeft gehandeld met die continenten, moet je eigenlijk even kort uitleggen dat de FIFA heeft een regel dat je niet 2 toernooien achter elkaar op hetzelfde continent mag houden. Sterker nog, daar moeten 2 andere continenten tussen zitten. Omdat het nu ontzettend... hij heeft een spelletje risk gespeeld, zullen we maar zeggen, op een sluwe manier. Het komende toernooi is in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dus heb je Noord- en Midden-Amerika. Het toernooi van 2030 is toegewezen. Lijkt het, hè, dat moet ook nog een procedure worden, maar daar gaat hij vanuit Marokko, Spanje, Portugal. Dus dan heb je het over Europa en Afrika. Wat ervoor zorgt dat eigenlijk alweer 12 jaar na Qatar, waar we nog van aan het bekomen zijn, Azië en Oceanië alweer een kans krijgen. Maar geen enkel ander continent. Daar heeft het mee te maken, ja, precies. Ja. Ja, en hij heeft dat dus zeg maar eigenhandig ook dus die procedure versneld. Ja, en ik begon over Australië. Ja, die eerlijke kans, die hebben zij ook omdat het dus zo snel is gegaan, niet gehad? Nou, dat was je vraag. En het antwoord daarop is nu voor niet iedereen nog helemaal duidelijk. Waarschijnlijk gaat de komende jaar daar veel meer over duidelijk worden. Er speelt iets rond het afgelopen vrouwen-WK in Australië. Daar was Saudi-Arabië beoogd sponsor. Die heeft zich teruggetrokken. FIFA vond dat toch te gevoelig. Gezien de positie van de vrouwen in Saudi-Arabië. Mm-hmm. Dus daar hebben ze eigenlijk allemaal even hun neus gestoten. Waarschijnlijk is er een oud FIFA-spel aan de hand in deze situatie. Kunnen we nu niet aantonen, kunnen we niet bewijzen. Maar alles lijkt die richting op te wijzen. En dan moet je eigenlijk even kijken naar de rol van Indonesië. Indonesië was tot 2 weken geleden een partner van Australië in het voorbereiden van dit bid. Mm-hmm. Voor 2034. Indonesië heeft plotseling gezegd 2 weken geleden, wij scharen ons achter Saudi-Arabië. We laten Australië los. Daar is vermoedelijk achter de schermen iets gebeurd wat wij de komende jaren misschien helder gaan krijgen. Misschien ook niet. Zullen we het nooit weten. Maar Australië is in de steek gelaten door Indonesië. Zijn allemaal, Indonesië is lid van de Aziatische Bond en Saudi-Arabië ook. Die zitten in dezelfde bond. Het is allemaal een schimmenspel. We kunnen het nu niet aantonen. Maar Australië stond er ineens alleen voor. En het kan best zo zijn dat er achter de schermen druk is uitgeoefend, ook van Infantino, de baas van de FIFA, op Australië. Want zij zeiden nadat ze zich terug hadden getrokken bijvoorbeeld, het is een beetje Kremlin-watching dit hoor. Nou, maar enorm. Er is een toernooi in 2029, het Club WK. Een heel lucratief toernooi gaat dat worden, door Infantino in het leven geroepen. En daar gaat Australië zich nu op richten. Het kan dat best zou zijn dat achter zijn, de schermen ze het allang is beloofd. Ja, ja. Dit is om vrij cynisch van te worden, vind ik, Edwin. En dit wat jij nu allemaal vertelt. Maar ik wil eventjes met je naar de KNVB. Want we hebben die ook gevraagd om een reactie. Maar zij willen nog niet reageren zolang er nog geen bidboek ligt van Saoedi-Arabië. Hoe moeten we dat duiden? Hoe staat de Nederlandse bond erin? Nou, rond Qatar heeft KNVB natuurlijk best wel een flater geslagen, als we daar even kritisch naar kijken. Er werd gezegd, de contacten met Qatar in aanloop naar dat WK, dat er geloof was in verandering voor de arbeiders in Qatar. Dat er iets gedaan zou worden aan de arbeidsomstandigheden. Dat is ook toegezegd aan mensen van de KNVB die daar eigenlijk met een idealisme en goede bedoelingen naartoe zijn gegaan, maar eigenlijk telkens van de koude kermis thuis gaan. We hebben tijdens het WK gezien dat Qatar daar nogal een loopje mee nam. Dat er, behalve dat er mensen opgesloten werden die zich hadden hard gemaakt voor die arbeidsrechten, voor die arbeidsmigranten, dat daar geen persaandacht voor was. Dat er mensen met regenboogvlaggen tegen zijn gehouden bij de ingang van de stadions, terwijl dat eerst door FIFA was beloofd toegelaten te worden. Aan alle kanten nam Qatar een loopje met alle intenties die van tevoren werden uitgesproken. En men kwam ermee weg. En dat is wel heel belangrijk. Niet alleen voor de KNVB, maar ook Saudi-Arabië en de FIFA hebben gekeken, hoe reageert de wereld daarop? En uiteindelijk, hoe cynisch het misschien ook klinkt, de wereld ging gewoon weer voetbal kijken. En dat is wel een reden dat men nu heel voorzichtig is, ook de KNVB, om zich hierover uit te spreken. Want er ligt nog geen bidboek. Dat is op zich een heel reëel punt van de KNVB. Het is zo namelijk dat sinds de toewijzing van Qatar, van het WK aan Qatar in 2010, zijn de regels van FIFA veranderd. Dus er zijn nu procedures waarbij je moet voldoen aan een aantal mensenrechtencriteria. Mm-hmm. Het ligt vast. Amnesty International en Human Rights Watch zetten daar nu volop in. Kun je mooi teruglezen in The Guardian. Die hebben dat helemaal uitgesplitst. Er zijn toch verwachtingen in de voetbalwereld dat men genoeg in handen heeft om en FIFA en Saudi-Arabië daar in ieder geval op aan te spreken. De KNVB is daarom denk ik nu nog wat voorzichtig. Ja. 11 nou. Jaar hebben we nog hiervoor om het erover te hebben en om dit in de gaten te houden. Dankjewel voor dit kleine tipje van de sluier, Edwin Schoon. Gaan we naar Bianca Damink van de ANWB. Hoe gaat het op de weg? En de files worden inmiddels vrij snel korter, maar er zijn nog wel een paar opvallende files. Vooral op de A1, daar moet je nog veel geduld hebben van Amsterdam naar Amersfoort na een ongeluk bij Naarden. Vanaf Diemen sta je daardoor nog in de file. De vertraging is iets meer dan een half uur. Door dat ongeluk is de linker rijstrook dicht. Activisten van de politieke partij Bijeen hebben de anti-Israëlische leus From the River to the Sea, Palestine will be free op het Mauritshuis in Den Haag geprojecteerd. Dat museum staat naast het torentje. De slogan wordt gezien als antisemitisch, omdat hij het bestaansrecht van Israël zou ontkennen. Maar partijen zoals Bijeen en ook Denk zien dat anders. Volgens hen bepleit de slogan één staat, Palestina, met daarin ook ruimte voor Joodse bewoners. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maken zich grote zorgen over de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Ze noemen de situatie uiterst kritiek en stellen dat het risico op buitenslapen met de dag groter wordt. Jurie Kapteins is bestuurslid van het COA. Goedenavond. Goedenavond. Betekent dit dan ook echt dat er binnenkort weer mensen buiten moeten slapen? Nou, wij zullen alles doen om dat te voorkomen, maar de druk is ontzettend groot. En het is elke dag weer spannend of het lukt. Tot nu toe is het gelukt en nogmaals, we doen echt alles aan, maar het is zeker kritisch. Ja, want de afgelopen weken gaven jullie als COA ook al aan dat alle plekken bezet waren in Ter Apel. Hoe is het vandaag? Ja, bij ons is het ook al een hele tijd spannend. Wij verleggen voortdurend onze grenzen om toch zoveel mogelijk mensen toch op te vangen. En ben blij dat dat tot nu toe gelukt is. Maar ook vandaag is het weer kantje boord gelukt. Er zijn in de gemeente Huizen zijn vandaag twee schepen beschikbaar gekomen, waardoor we 180 plekken konden creëren. En daar redden we het dan weer even mee. Maar zo gaat het de afgelopen tijd natuurlijk vaker. Dus ja, voortdurend hopen dat het lukt. We hebben vaker dit gesprek gevoerd. Was u nou verrast door deze open brief van de inspecties? Nou, het sluit natuurlijk aan bij wat we zelf constateren. Dat geeft u ook aan. Dus in die zin niet verrast. En ook de inhoud daarvan was voor ons, maar ik denk voor iedereen die dit dossier volgt, geen verrassing. Voelt u zich gesteund? Het echt als een steun in de rug. Ja, ja, precies. Ja. Ja, dat zeker. Want de inspectie constateert dat het COA doet wat het kan, maar dat we tegen de grenzen aanlopen van wat mogelijk is. En daarmee ondersteunt de inspectie inderdaad ook de oproepen die wij de afgelopen periode meermaals hebben gedaan. Ja. U zei het net al, we hebben het al zo lang over deze slechte omstandigheden in Ter Apel. De berichten blijven terugkomen dat er te weinig plekken zijn. Ziet u op korte termijn een oplossing? Ja, er zijn een paar oplossingen voor de korte termijn. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk ook toe naar oplossingen voor de lange termijn. En dat zit in duurzame structurele locaties. Dat zit in een goede spreiding over het land. Dus daarom vinden wij de spreidingswet ook zo belangrijk. En op korte termijn betekent het dat we werken naar het verlengen van bestaande locaties. Want dat is een onderdeel van het probleem, is dat locaties allemaal kortdurend zijn en daardoor elke keer weer gesloten moeten worden. Dus wij willen graag verlengen. We zoeken nieuwe locaties. Maar we willen ook graag dat de mensen die bij ons in de opvang zitten en die al een vergunning hebben, dus in Nederland mogen blijven, dat die zo snel mogelijk doorstromen naar gemeentes. Ook al is het maar in tijdelijke woningen. Ja. Want zij houden nu 16.000 schaarse plekken bezet die we heel hard nodig hebben. Ja, ja, dat verlengen, dat kan ik me voorstellen dat dus op korte termijn helpt. Maar nieuwe locaties, ja. Dat is natuurlijk iets voor langere termijn, of niet? Nou, de echte duurzame locaties, dat kost echt veel tijd om dat te realiseren. Dus daar moeten we wel vandaag de dag echt aan werken. Maar dat is niet de oplossing voor morgen. Dus voor de korte termijn gaat het vooral over echte noodlocaties. Denk aan een hotels of een schip zoals vandaag gebeurd is. Of in hallen of paviljoens. Dat is niet ideaal, maar dat is wel nodig om te voorkomen dat er mensen, nou, zoals u net in het begin aangaf, in het gras gaan komen. Ja, en zo'n extra open brief, helpt dat dan om de druk op te voeren? Ik hoop het. Het is dus niet nieuw, hè? Dat geeft u ook al aan, we doen het al een tijdje, maar dat de inspectie dit signaal afgeeft, ik hoop dat dat weer een extra reden is voor gemeentes om te zeggen, nou, misschien moeten we het toch maar doen. En de opties die er zijn ook aanbieden aan het COA. Dank Joeri Kapteins van het COA. Dank u wel. Politieke leiders en directeuren van techbedrijven van over de hele wereld zijn in het Verenigd Koninkrijk voor een top over kunstmatige intelligentie. Onder andere Elon Musk, VN-topman Antonio Guterres en de vicepresident van de Verenigde Staten, Kamala Harris, bespreken internationale regels voor kunstmatige intelligentie. Correspondent Fleur Launsbach, we zien dus grote namen daar op die top bijeenkomen om het over AI, zoals jullie dat daar natuurlijk zeggen, te hebben. Waardoor staat het nou ineens zo hoog op de agenda? Ja, eigenlijk buitelt iedereen een beetje over elkaar heen om het aan banden te leggen, zou je kunnen zeggen, om het te reguleren. En dat is natuurlijk ook de vraag, ja, wie is de baas natuurlijk? En het is wel grappig, want een jaar geleden stond dit helemaal niet zo heel hoog op de agenda voor al deze wereldleiders en types die hier bijeenkomen. Maar we hebben natuurlijk nu ChatGPT en we hebben ook Google's Bard. En dat maakt dat iedereen opeens kan zien hoe snel dit vooruit gaat. En daardoor komen dus ook al die initiatieven vanuit overheden om het te reguleren. En ik ben op die AI Summit nu in Milton Keynes. En ik sprak daar met een Nederlandse expert die hier ook is om daarover mee te praten. Marietje Schaken. Die is directeur technologie aan de Stanford Universiteit. En die zei het volgende. Ja, het is zeker zo dat er wereldwijd heel veel activiteiten zijn. Het Witte Huis heeft gisteren een decreet aangenomen over kunstmatige intelligentie. De G7 heeft een code of conduct aangenomen. In de EU wordt er natuurlijk aan een AI-wet gewerkt. Je ziet eigenlijk overal ter wereld dat politici iets willen doen om AI te kaderen. En ja, dat wil de Britse regering ook, maar wel op zijn eigen manier. De Britse regering wil geen regelgeving, wil vooral onderzoek, samenwerking. Wil ook heel erg de kansen benadrukken, dus vooral niet alleen maar de risico's. Dus ze proberen zich ook wel te onderscheiden van de toon die je eigenlijk op veel andere plekken in de wereld ziet. Ja, en dat ze dus allemaal hiermee bezig zijn en zich proberen te profileren als leiders en reguleerders, dat is ook eigenlijk niet zo vreemd. Want als je bijvoorbeeld naar peilingen kijkt, dan zie je dat best wel veel mensen zich zorgen maken over AI. 2/3 van de Amerikanen die maakt zich zorgen. 60% van de Amerikanen denkt dat het de menselijke beschaving kan bedreigen. En ook hier in Groot-Brittannië zegt zo'n 60% van de Britten dat ze willen verbieden dat AI slimmer wordt dan mensen. En ook best wel bijzonder is dat we ook vanuit de tech-gigantenhoek horen we ook wel een beetje alarmistische geluiden. Dus bijvoorbeeld Elon Musk, die is ook hier. Dat is natuurlijk de tech-miljardair van Tesla. Die zei gisteren opeens in een podcast het ook een soort van einde van de menselijkheid zou kunnen betekenen. Zeker als het in de handen valt van activisten, zei hij. Nou, best wel een bizarre opmerking. Maar we hoorden ook al eerder van Geoffrey Hinton. Dat is een soort van de godfather van AI, wordt hij genoemd. Die nam ontslag bij Google om zich vrijer te kunnen uitspreken over de schade die AI kan toebrengen. Dus we horen ook wel best wel alarmistische geluiden. Ja, en jij loopt daar rond op die top. Merk je dat veel mensen het met die invalshoek eens zijn? Ja, nou ja, goed, er zijn wel verschillende meningen over. Dus men voelt best wel zo'n sterk gevoel van urgentie. Want het gaat inderdaad supersnel. En we weten gewoon ook niet alles over deze technologie. Maar er is ook weer echt niet echt overeenstemming over wat nou precies echt de risico's zijn. Dus daarover lopen de meningen heel erg uiteen. Van grote rampscenario's naar ja, veel minder, meer beheersbare situaties. En daarover zei ook Marietje Schaken het volgende. Er zijn CEO's en wetenschappers die zeggen, dit kan het einde van de mensheid betekenen. AI kan helemaal losbreken of kan zulke systeemproblemen ontketenen. Ja, als het goed is, pakt Fleur het grip verliezen. En dat gebeurt niet vandaag. Het is ook niet helemaal duidelijk wanneer dat eventueel wel kan gebeuren. Maar die hele extreme risico's zijn eigenlijk één hoek van het debat over waar we zorgen over moeten hebben als het gaat om het gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat was dus Marietje Schaken. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Dag Fleur, mogelijk kun je straks je paspoort thuis laten als je via Schiphol op reis gaat. Je moet dan wel toestaan dat er gezichtsherkenning plaatsvindt. We gaan zo praten over de vraag of dat een wenselijke ontwikkeling is. Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Thies van Kisteren. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws & Co. Met Dielke, wens u een fijne avond. NPO Radio 1. Ruim 300 mensen hebben vandaag de Gazastrook verlaten en zijn in Egypte opgevangen. Het zijn mensen met een buitenlands paspoort of een dubbele nationaliteit. Ook zijn er tientallen gewonden met ambulances uit de Gazastrook gehaald en naar ziekenhuizen in Egypte vervoerd. Tegen een 44-jarige militair van het Korps Commandotroepen wordt 6 jaar cel geëist. Hij wordt verdacht van drugsmokkel en wapenhandel. Hij zou betrokken zijn geweest bij 2 cocaïnetransporten van bij elkaar meer dan 500 kilo. In de dijken langs de Maas en de Waal zijn bij een extra inspectie op 4 plekken gaten en holen van bevers gevonden. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen gevolgen van de schade. Facebook en Instagram mogen geen gepersonaliseerde advertenties meer laten zien aan gebruikers in de EU. De reclames zijn gebaseerd op het internetgedrag van gebruikers, maar dat is in strijd met privacyregels, zegt Brussel. Moederbedrijf Meta krijgt 2 weken de tijd om maatregelen te nemen. Het weer, vanavond en vannacht steeds meer buien, die duren de hele nacht. Morgen ook regen en onstuimig met een krachtige tot stormachtige wind, veroorzaakt door storm Kieran. Aan zee windkracht 9 met windstoten tot 100 km per uur. Voor de situatie op de weg is hier de ANWB met Bianca Damink. Er staan nog een paar lange files, vooral door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je nog 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Diemen en Naarden. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht sta je nog een kwartier vast tussen Oudekerk aan de Amstel en Vinkeveen. Er is net een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn nog 3 rijstroken dicht. De A4 van Rotterdam naar Amsterdam is na een ongeluk ook weer vrij tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein.